มาถึงเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เกิด40กว่าปีมาแล้วมีเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองคืนนั้นชาวบ้านข้างวัดไม่ว่าใครก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องกรีดกรีดดังแสบแก้หูไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันมาก่อนแต่คนเฒ่าคนแก่บางคนเคยได้ยินมาแล้วแล้วก็นึกรู้ได้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรแม้ว่าจะนึกรู้แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดอะไรก็ปล่อยให้เสียงนั้นดังต่อไปแล้วก็ไม่มีใครถามใครด้วยต่างปิดปากเงียบฟังเสียงนั้นอย่างอกสั่นขวัญผวาคิดกันไปหลายอย่างที่ไม่ถามไม่พูดกันก็เพราะคนโบราณเขาห้ามลูกหลานอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทักเสียงที่เกิดขึ้นในยามกลางคืนโดยที่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ารู้ก็ห้ามทักไม่ใช่แต่เสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นก็ไม่ต้องทักทั้งสิ้นเพราะถ้าไปทักเข้าแล้วจะเป็นภัยแก่ตนเองคนสมัยเก่าเนี่ยเขาเรียนวิชาอาคมขลังกันมากๆทีนี้นานเข้าวิชาก็แก่กล้าก็ต้องปล่อยของออกมาเสียบ้างถ้าของที่เขาปล่อยออกมานั้นไปโดนใครหรือว่าโดนอะไรเข้าสิ่งนั้นก็จะต้องมีอันเป็นไปบางทีปล่อยมาโดนกอไผ่ลำไผ่ถึงกับหักผงลงมาเลยทีเดียวถ้าไปโดนสัตว์นั้นก็เจ็บป่วยล้มตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาจจะปล่อยมาโดนคนก็มีอันเจ็บไข้เรียกว่าโดนคุณโดนของหรือว่าโดนคุณไสทำไมเขาจะต้องปล่อยของกันด้วยนะเหรอเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยออกมาของก็จะเข้าตัวทำให้คนนั้นต้องมีอันเป็นไปก็เลยต้องปล่อยเขาเรียกว่าถ้าไม่ปล่อยของจะเข้าตัวปล่อยออกมาแล้วก็จะพ้นจากตัวเองนี่เองที่ทำให้คนโบราณห้ามไม่ให้ลูกหลานทักของกลางคืนเพราะว่าตายกันมานักต่อนักแล้วสำหรับเรื่องกรีดนั่นกลางคืนไม่มีใครพูดถึงมันแต่พอตอนเช้าก็ถามไถ่กันว่า เมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรเปล่า ได้ยินเนี่ยทำไมจะไม่ได้ยิน แล้วรู้เปล่าเสียงอะไรอ่ะ ก็เสียงกรีด อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นถามว่ารู้ไหมว่าเสียงอะไรมันร้อง ไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อน ยายข้าบอกว่าเสียงเปรต เสียงเปรตเหรอ ใช่เสียงเปรต ยายข้าเคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านเราก่อนโน้นก็เคยมีเปรตตัวมันสูงเท่าต้นตาลเนี่ยมือก็ยาวแต่ฝ่ามือใหญ่เท่าใบตาลแต่ปากเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรก็ลำบากมาก อุ้ยน่ากลัวจัง ชาวบ้านพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันเรื่องเปรตมันร้องที่ไหนก็ยังสงสัยจนพวกลูกศิษย์วัดพูดกันว่ามันร้องมาจากทางหลังวัดแถวๆโบสถ์นั่นแหละสมัยก่อนที่วัดจะมีพวกลูกศิษย์วัดนอนค้างกันมากไม่ค่อยกลับบ้านแต่สมัยนี้เด็กไม่ค่อยอยู่วัดกันแล้วกลับบ้านกันหมดพอพวกลูกศิษย์วัดพูดออกมาก็มีคนไปถามพระเนนที่วัดท่านก็บอกว่าจริงเสียงนั้นดังมาจากข้างโบสถ์จริง ๆเสียงเปรตใช่ไหมหลวงพี ่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาว่าเสียงเปรตนะ อันนี้ต้องไปถามท่านสมภารดูเองคนอยากรู้ก็ไปถามท่านสมภารเวลานั้นสมภารวัดชื่อสมภารแก่นร่างผอมดำตัวสูงพูดเสียงดังชอบฉันหมากฉันจนปากแดงเขียวหมากหยับเก่งทางพ่นใครเป็นอะไรก็เอาน้ำหมากนั่นแหละพ่นท่านมีคาถาอาคมมนต์ขลังเป็นโอสถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้พูดผีปีศาจก็กลัวท่านปราบได้ไล่ได้รดน้ำมนต์ได้ผีกลัวคนโดนผีฆ่าเอาน้ำมนต์ของท่านไปรดเนี่ยผีหนีกระเจิงหมดอะพอมีคนไปถามท่านก็บอกเปรตสิเปรตข้างโบสถ์คนบาปหนาตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเปรตใช้กรรมเก่าที่ทำเอาไว้พวกนี้ตกนรกหมกไหม้กว่าจะได้ไปผุดไปเกิดอีกนานชาวบ้านได้ยินก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นเป็นเสียงเปรตเมื่อคืนเนี่ยเสียงเปรตแน่ๆเลย แล้วมันเปรตใครกันล่ะหลวงพ่อ ท่านก็สายหน้าชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครแต่คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าใครทำบาปหนาเอาไว้ก็ไล่ชื่อกันว่าน่าจะเป็นตาสีน่าจะเป็นยายแก้วน่าจะเป็นลุงสิงห์รายชื่อที่ไล่เลียงกันนี้ล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกันอย่างหนักบาปหนักฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนฆ่านกหนูปูปลาลักขโมยเขากินช่อฉนต่างๆนานาเอารัดเอาเปรียบโกงเขากินทำบาปหนักๆเอาไว้มากมายพวกญาติพี่น้องคนตายที่ทำบาปหนาไว้ก็ร้อนตัวเพราะเชื่อกันว่าที่เปรตมาร้องเนี่ยมันมาขอส่วนบุญมันร้องเพราะความอดอยากปากแห้งมันไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้ว ก็เลยต้องร้องขอให้ญาติญาติทำบุญไปให้กินบ้างคืนที่เปรตร้องนี้ตรงกับคืนแรม15ค่ำเป็นวันพระสิ้นเดือนแรม15ค่ำที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่านรกจะเปิดปล่อยพูดผีออกมายมโลกให้ผีต่างๆออกมาได้เป็นคืนที่น่ากลัวมากไม่มีใครอยากออกมาข้างนอกบ้านกันเพราะว่าเต็มไปด้วยผีถ้าสังเกตให้ดีคืนแรม15ค่ำเนี่ยหมามักจะเห่าหอนกันเสียงโหยหวนเย็นยะเยือกเข้าไปถึงหัวใจทีเดียวที่มันหอนเพราะอะไรกันก็ที่มันหอนก็เพราะมันเห็นผีสิผีมากมายดวงวิญญาณมากหน้าหลายตาล่องลอยวนเวียนไปมากันอย่างสับสนเพื่อไปอย่างที่มันอยากจะไปเพราะว่าไหนๆเขาปล่อยแล้วก็ต้องออกมาหาญาติพี่น้องมาส่งข่าวมาเข้าฝันมาให้ได้กลิ่นได้เห็นกันบ้างคนมักจะฝันเห็นคนตายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็คืนแรม15ค่ำนี่แหละญาติพี่น้องคนตายที่นึกว่าญาติตนกลายเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างโบสถ์ต่างก็ทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่คืนต่อมาก็เงียบเพราะไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินพอแรม15ค่ำเดือนมืดเวียนมาอีกครั้งก็ต้องผวาสะดุ้งตื่นกันกลางดึกอีกแล้วเสียงกรีดกรีดดังมาจากวัดอย่างแน่นอนพระเนนในวัดตื่นกันหมดแม้แต่พระก็ยังกลัวผีเปรตกระชับจีวรห่มให้แนบตัวมากยิ่งขึ้นส่วนชาวบ้านนะไม่ต้องพูดถึงก็คลุมโปงกันก็มีเบียดกันก็มีตัวสั่นงันงกบางคนลุกขึ้นสวดมนต์บางคนนอนภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเสียงดังมาจากข้างโบสถ์อย่างแน่นอนสมภารแก่นได้ยินถนัดชัดเจนท่านมองจากหน้าต่างไปยังโบสถ์ท่านก็เห็นร่างสูงโย่งเย่งตาแดงเหมือนถ่านไฟหุงข้าวอยู่เหนือหลังคาโบสถ์ร่างสูงยังกับต้นตาลตัดกับท้องฟ้ามืดสลัวตอนเช้าท่านเล่าให้ญาติโยมฟังตอนบ่ายให้ลูกศิษย์วัดไปตามโยมสำริดมาพบท่านนายฤทธิ์ก็มาหาท่านพูดคุยกับสมภารในกุฏิตามลำพังแต่ไม่รอดพ้นจากพวกเด็กวัดที่อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินพวกเขาก็แอบฟังกันอยู่ข้างกุฏิเข้าไปในห้องเก็บของแอบฟังได้เพราะว่าข้างฝาห้องเก็บของมันติดกับกุฏิสมภารพวกเด็กวัดได้ยินท่านสมภารคุยกันในสำริดเสียงไม่ดังนักแต่ก็ได้ยินชัดเจนตอนบ่ายๆที่วัดเงียบสงบก็มีแต่เสียงไก่แจ้ขันจากป่าช้าที่อยู่ไกลออกไปจับความได้ว่าท่านสมภารเชื่อว่าผีเปรตที่มาส่งเสียงกรีดกรีดขอส่วนบุญนั้นน่าจะเป็นพ่อของนายฤทธิ์ที่ตายไปแล้วตายไปทั้งที่นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่ชื่อหลวงตะลุ่มพระรูปนี้เคยเป็นนักเลงมาก่อนปล้นจี้เคยมาแล้วทั้งนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนใจคอโหดร้ายมากเหลือเกินคนได้ยินชื่อแล้วขยาดกันเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยกลัวกันมากหลวงตะลุ่มนักเลงเนี่ยเป็นเสือปล้นเป็นนักตัดช่องย่องเบาสารพัดที่จะได้ฉายาความไม่ดีตอนหลังต้องหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่อยากเข้าหรอกแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองห่มคลุมหนีตายศัตรูคู่อาฆาตตามล่าอยากจะให้ตายเพราะว่าไปทำเขาไว้เยอะเมื่อเห็นท่าหนีไม่รอดก็โกนหัวเข้าวัดหนีตายสมัยก่อนบวชพระไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ใครอยากจะบวชก็บวชใครอยากสึกก็สึกบางคนบวชแล้วสึกแล้วบวชหลายหนหลวงตาลุ่มหลบภัยอยู่ในผ้าเหลืองก็รอดตายอยู่ได้7ปีเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็สึกออกไปแทนที่จะเลิกอาชีพเก่าก็ไม่เลิกกลับไปทำกินอย่างเก่าอีกคือปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งที่อายุก็มากแล้วตอนนั้นไม่ปาเข้าไปตั้งเกือบจะ60แล้วเหรอบวชพระอยู่ตั้ง7ปีไม่ได้ขัดเกลาจิตใจบ้างเลยแม่น่าเสียดายเวลาจริงๆปล้นจี้เขาฆ่าเขาโหดร้ายไม่พอใจใครก็ยิงก็ฟันตำรวจตามล่าตัวก็หนีหัวสุกหัวสุนพวกที่ญาติพี่น้องลูกเมียโดนฆ่าก็แค้นเคืองกันอย่างหนักช่วยตำรวจล่าด้วยแต่ว่าล่าอย่างเงียบๆล่าอย่างลับๆไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสือลุ่มอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหลบอยู่ที่วัดแถวๆโบสถ์บางคืนนอนในป่าช้าบางคืนก็นอนที่ศาลาข้างเมนเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์วัดก็ไปเจอศพหนึ่งนอนตายเนื้อตัวโดนฟันยับเลือดนองอยู่ข้างโบสถ์จำกันแทบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะหน้าตาเละหมดวิ่งไปบอกพระพระเนนไปดูสมภารแก่นจำได้ว่าเป็นตะลุ่มมีรอยสักรูปหนุมานที่หลังนี่แหละที่เปรตมาร้องขอส่วนบุญท่านก็เลยเชื่อว่าเปรตตะลุ่มเพราะว่าตายข้างโบสถ์แล้วก็ทำบาปหนาที่สุดนายฤทธิ์ก็เลยทำบุญไปให้ก็เลยเงียบเสียงไปครับ

หลังจากคืนนั้นก็เลยต้องไปนอนที่อื่นปิดบ้านทิ้งเอาไว้ในความมืดยามราตรีหมาที่ลุงแดงเลี้ยงไว้นั้นคนข้างบ้านก็เอาข้าวให้มันกินแล้วมันก็หอนทุกคืนเลยคืนที่7ที่ลุงแดงตายคนแถวนั้นเห็นใครคนหนึ่งมายืนที่หน้าประตูรั้วบ้านยืนอยู่เป็นนานก็ยังไม่ไปไหนไอ้ดำที่อยู่ในบ้านที่แรกมันหอนแต่แล้วก็เงียบไปกระดิกหางอยู่ข้างประตูรั้วส่งเสียงงึดงัดงึดงัดเชื่อกันว่าผีลุงแดงมาแน่ๆร่างนั้นยืนอยู่พักใหญ่ก็หันหลังเดินไปทางปากซอยห่างออกไปหายไปในความมืดตรงที่สุดแสงไฟถนนหลังจากคืนนั้นไอ้ดำก็ไม่หอนอีกทุกอย่างก็ปกติหลังจากทำบุญ7วันให้ลุงแดงแล้วเสาร์อาทิตย์หลานๆก็นอนที่บ้านได้ผีไม่มาหลอกมาหลอนแล้วแสดงเบาวิญญาณลุงแดงแกรู้ตัวแล้วว่าแกตายไปแล้วก็เลยไปตามทางของตัวเออขอให้ดวงวิญญาณลุงแดงไปสู่สุคติเถอะคนละแวกนั้นก็ยกมือท่วมหัวพากันใส่บาตรไปให้แกได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตอนมีชีวิตอยู่แกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนพอแกตายไปแล้วคนก็นึกถึงแกทำบุญใส่บาตรไปให้ครับ เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องลางสังหรณ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นกับคุณเพ็ญศรีคุณเพ็ญศรีเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อวีระวันเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อนรักกันมากแต่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับไม่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันอีกแล้วเพ็ญศรีเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเจอกับวีระวันที่กำลังรอรถอยู่ปากซอยจะไปเรียนหนังสือใบหน้าของวีระวันน่ะหมองคล้ำเยอะเธอเล่าบอกว่าเมื่อคืนฝันแปลกฝันว่ามีผู้ชายสองคนตัวใหญ่มากนุ่งผ้าแดงไม่สวมเสื้อมาหาแล้วชวนไปอยู่ด้วยเธอก็ปฏิเสธเขาก็ขยันขยอให้ไปกับเขาเขาว่าที่จะไปอยู่ใหม่เนี่ยดีกว่าที่อยู่ปัจจุบันเยอะดีกว่าที่บ้านพูดไปพูดมาท่าไหนไม่รู้วีระวันเกิดใจอ่อนรับปากว่าจะไปอยู่กับเขาคือปกติเนี่ยวีหรือว่าวีระวันเนี่ยอยู่บ้านแม่เลี้ยงก็ใจร้ายไม่ถูกกับวีเลยแม่ของวีน่ะตายไปแล้วพ่อของวีก็มีเมียใหม่เอาเข้ามาอยู่ในบ้านใจคอคับแคบชอบทำโทษวีระวันเสมอเสมออาจจะเพราะเหตุนี้ก็ได้พอที่ว่าคนนุ่งผ้าแดงเนี่ยมาชวนบอกว่าที่ใหม่ที่จะไปเนี่ยดีกว่าที่เก่าวีระวันก็เลยตกลงรับปากทีนี้เพ็ญศรีเนี่ยเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าฝันว่ามีคนแบบนี้มาชวนไปอยู่อย่าตกลงไปนะถ้าตกลงจะไปอยู่รายไหนรายนั้นจะต้องตายภายใน3วัน7วันเพ็ญศรีนึกออกก็บอกวีระวันไปบอกไม่ดีนะที่ไปบอกเขาว่าจะไปอยู่ด้วยไปรับปากก็ได้ยังไงพระโบราณเขาห้ามมันจะต้องไปอยู่จริงๆนะนั่นหมายถึงตายวีระวันก็กลัวแต่ก็พูดบอกตายซะได้ก็ดีเหมือนกันจะได้สบายดีไม่ต้องลำบากอกลำบากใจเหมือนกับทุกวันนี้วันต่อมาวีระวันก็ชวนว่าไปซื้อของกับเธอหน่อยเธออยากจะเอาของไปถวายพระทำบุญให้แม่เพราะว่าพ่อไม่ได้ทำบุญให้แม่เลยมันเป็นวันเสาร์ก็เลยไปซื้อของกันแล้วก็เอาของไปวัดไปถวายพระวีระวันก็พูดตอนออกมาจากวัดว่าต่อไปใครจะทำบุญให้แม่ก็ไม่รู้เพ็ญศรีก็สะดุ้งรีบถามวีระวันก็ตุกแขนบอกพูดอะไรอ่ะวีระวันก็สะดุ้งก็ถามว่าอะไรพูดอะไรเหรอเพ็ญศรีก็ทวนคำพูดให้ฟังที่บอกว่าต่อไปใครจะทำบุญให้แม่ก็ไม่รู้เนี่ยวีระวันก็บอกว่าไม่ได้พูดที่ไหนแปลกมากวีระวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวพอกลับไปถึงบ้านเพ็ญศรีก็เล่าให้แม่ฟังบังเอิญยายนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยยายก็พูดขึ้นว่าวีมันพูดเป็นลางแล้วที่ฝันว่ามีคนมาชวนไปอยู่ก็เหมือนกันไปรับปากอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ดีแม่กับยายเนี่ยสงสารวีระวันเพราะรู้ว่ามีความเป็นอยู่ยังไงก็เลยบอกให้เพ็ญศรีไปชวนวีระวันให้มาที่บ้านเ พื่อที่ยายจะพาไปหาพระองค์หนึ่งที่ยายนับถือมากให้ท่านช่วยแก้เคล็ดเพ็ญศรีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านวีระวันวีระวันก็ออกมาก็บอกตามที่ยายกับแม่ให้บอกวีระวันก็ขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพ็ญศรีก็รอได้ยินเสียงวีระวันโดนแม่เลี้ยงดุด่าเสียงแม่เลี้ยงบอกจะไปไหนก็หายหัวไปตั้งแต่เช้าพอเข้ามาก็จะไปอีกไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่บ้านช่วยกูทำงานมั่งสิโว้ยเท่านั้นไม่พอก็ยังพูดแขวะมาถึงเพ็ญศรีด้วยหาว่าชวนวีระวันไปเที่ยวเสร็จแล้ววีระวันก็เลยร้องตะโกนบอกมาจากในบ้านบอกว่าไปไม่ได้หรอกแล้วค่อยไปให้เพ็ญศรีกลับก่อนเพ็ญศรีก็กลับบ้านอย่างผิดหวังและสงสารเพื่อนแม่กับยายก็พากันพูดว่าแม่เลี้ยงของวีเนี่ยร้ายมากเด็กจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่องเลยวีระวันแอบมาหาตอนเย็นมากแล้วยายก็รีบให้เพ็ญศรีพาไปที่วัดไปพร้อมกับยายพอไปถึงวัดยายก็พาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งก็เล่าให้ท่านฟังว่าพาวีระวันมาทำไมท่านก็ตรวจดวงชะตาวีระวันดูแล้วก็บอกว่ากำลังมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์ให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้มืดค่ำแล้วให้มาพรุ่งนี้ตอนเช้าๆเลยวีระวันก็มากินข้าวเย็นที่บ้านเพ็ญศรีแล้วก็บอกว่ากับข้าวบ้านเพ็ญศรีเนี่ยอร่อยมากฝีมือแม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยจริงๆแต่ไม่รู้จะได้กินอีกหรือเปล่าวีระวันพูดออกมาอย่างนั้นทั้งยายทั้งแม่แล้วก็เพ็ญศรีต้องหันหน้ามองหน้ากันแต่รู้สึกว่าวีระวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยยายก็ท้วงว่าพูดอะไรอย่างนั้นวีระวันก็ไม่ตอบว่าอะไรเสร็จแล้วเธอกลับไปบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องวีระวันกันอยู่เกือบชั่วโมงเช้าวันต่อมาแต่เช้าตรู่เลยมีคนพูดโจทย์ขานกันว่าวีระวันโดนแม่เลี้ยงจับเหวี่ยงจนตกบ้านคอหักตายเหตุเกิดตอนใกล้สว่างนี่เองเพราะว่าแม่เลี้ยงน่ะหาว่าวีระวันเอาแต่นอนไม่ช่วยทำงานบ้างเลยทั้งเพ็ญศรีทั้งแม่ทั้งยายตกใจกันมากรีบไปที่บ้านวีระวันพบคนเต็มไปหมดร่างไร้วิญญาณของวีระวันนอนอยู่หน้าบันไดเพ็ญศรีจะเข้าไปแต่ว่าพวกผู้ใหญ่ก็จับแขนเอาไว้ก็ได้แต่ร้องไห้มองร่างของเพื่อนเลือดไหลออกมาทั้งปากทั้งจมูกวีระวันคงไปสบายแล้วไม่ต้องเจ็บปวดอีกเออเป็นสุขเถอะแม่เลี้ยงใจร้ายน่ะหนีไปแล้วส่วนพ่อของวีระวันก็ได้แต่หน้าเศร้าชาวบ้านเขาว่าใส่หน้าแกหลงเมียใหม่จนลืมลูกแกก็นั่งน้ำตาไหลซึมหลังจากงานศพของวีระวันผ่านพ้นไปแล้วหมาในละแวกบ้านนี่จะหอนกันทุกคืนรู้สึกวังเวงมากนกแสกผีก็คอยแต่จะมาร้องแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับเส้นผมถูกเผาเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หลายคนจำได้ว่าตอนเผาศพวีระวันมีกลิ่นเนี่ยตลบไปทั้งวัดที่บ้านเพ็ญศรีใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วีระวันทุกวันจนคืนหนึ่งเพ็ญศรีก็ฝันเห็นวีระวันมาบอกว่าจะไปอยู่ที่ใหม่มีความสุขดีมากไม่มีใครดุด่าเคี่ยนตีแต่เหงาเพราะขาดเพื่อนอยากจะให้เพ็ญศรีไปอยู่ด้วยเพ็ญศรีก็รีบบอกว่าไปอยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็สะดุ้งตื่นใจคอสั่นไปหมดนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะเป็นเรื่องของลางสังหรณ์ที่เพ็ญศรีเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับอาจารย์เอี่ยมดวงดีอาจารย์โรงเรียนบ้านแคนจังหวัดอุบลราชธานีก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของนายคำปลิวอดีตเป็นครูใหญ่สอนที่บ้านนาดีปัจจุบันเกษียณอายุแล้วนายคำปลิวเล่าว่าเมื่อได้จัดงานบุญทอดกฐินซึ่งก็มีญาติโยมมาช่วยกันมากมายเพราะตามชนบทบ้านใครทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่บุญกองบวชบุญผ้าป่าสามัคคีบุญกฐินบุญแอลแต่งงานหรือว่างานศพชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าละแวกห่างออกไปก็จะมาช่วยงานกันอย่างเต็มที่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นการเอาแรงมาช่วยมากกว่าจะเป็นเงินชาวบ้านชนบทจะช่วยกันอย่างเต็มอกเต็มใจสนุกสนานเฮฮาไม่คิดมากแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินว่าชาวชนบทหรือว่าบ้านนอกเนี่ยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกมีแต่จะแก่เท่าถึงวัยอันควรถึงจะตาย บ้านของนายคำปลิวก็มีชาวบ้านมาช่วยกันมากหน้าหลายตาไม่มีคำว่าเหนื่อยทุกคนที่มาช่วยงานกฐินคราวนี้ต่างเต็มอกเต็มใจกันจริงๆท่านเล่าว่าไม่เคยมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีครั้งไหนจะเท่ากับได้ทำบุญกฐินซึ่งถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ชาวบ้านคนไหนที่มีสวนมะพร้าวก็จะเอามะพร้าวเป็นทลายทลายเนี่ยมาร่วมทำบุญใครมีอ้อยก็เอาอ้อยมาผลหมากรากไม้เต็มไปหมดใครศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญกับท่านก็ไม่เคยขัดหมอนขิดชาวบ้านทำเองเสื่อที่ทอเองดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆก็เอามาร่วมในกองบุญนี้จะได้เอาไปถวายวัดตัวของนายคำปลิวเองก็สั่งให้เขาทำเกวียนให้เพื่ออุทิศไปให้ญาติที่ตายได้เอาไปใช้ทำคันไถพร้อมจอบเสียมมีดพระอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนมุ้งหมอนผ้าห่มถ้วยโถโอชามเครื่องใช้ในครัวนี่มีครบพร้อมสับไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ได้เข็มกรรไกรก็ใส่ไปในกองกฐินหมดเมื่อถึงกำหนดเวลาก็นำมาองค์กฐินไปทอดที่วัดใกล้บ้านมีชาวบ้านแห่แหนกันมาเป็นขบวนยาวเหยียดท่านเล่าว่ามันเป็นหนทางที่พาท่านไปสู่แดนสวรรค์พอทอดกฐินเสร็จแล้วพร้อมทั้งพิธีทางศาสนาเสร็จพิธีกลับบ้านจัดแจงกวาดเก็บล้างบ้านสัมภาระที่หยิบยืมมาก็ส่งคืนท่านบอกว่าการทำบุญนี่เหนื่อยแต่สุขใจเสร็จแล้วท่านก็บอกกับภรรยาลูกๆว่าจะขอนอนพักผ่อนสักหน่อยเพราะเตรียมงานมานานกว่าจะเสร็จงานก็เหนื่อยเหนื่อยก็จัดแจงอาบน้ำแล้วก็เข้านอนตอนบ่ายสามโมงจะหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้สะดุ้งตื่นในความฝันเพราะว่ามีคนประหลาดมาปลุกเขย่าให้ตื่นแต่งตัวก็ประหลาดนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงไม่ใส่เสื้อหน้าตาแต่ละคนดูไม่จืดและหาความหล่อไม่มีถืออาวุธใกล้ๆหอกมากัน4คนมาบอกให้ท่านไปกับพวกเขาท่านเล่าว่าเขาเขย่าวิญญาณแต่ร่างกายของท่านยังนอนสงบอยู่ท่านก็ถามว่าจะพาไปไหนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรู้เองเขาบอกให้หลับตาท่านก็หลับตาในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าท่านดิ่งลงเหวที่ลึกที่สุดเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้ลืมตาได้แล้วก็ยังพูดถึงว่าทำบุญอะไรให้เดือดร้อนคนตายจะแบ่งก็ไม่แบ่งให้เสร็จๆยังจะมาเดือดร้อนถึงเราอีกพูดจบเขาก็เดินหายไปพอลืมตาขึ้นท่านก็เห็นพ่อแม่พี่สาวพี่ชายป้าที่ตายไปแล้วกำลังเถียงกันหน้าดำหน้าแดงว่าฉันควรจะได้อย่างนี้ฉันควรจะได้ไอ้นั่นมันถึงจะเหมาะสมมัวแต่เถียงกันก็เลยไม่รู้ว่าท่านมายืนมองดูอยู่ด้วยความแปลกใจว่ากองบุญกฐินที่ท่านทำนะมากองอยู่ที่นี่หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกองกฐินครบหมดไม่ขาดเหลือเลยแม้แต่สักอย่างเดียวเสร็จแล้วท่านก็เดินก็ไปหาญาติซึ่งพอคนเหล่านั้นเห็นท่านก็ดีใจก็ไต่ถามกันจ้าละวันไอ้คำปลิวมึงตายแล้วเหรอถึงได้มาอยู่ที่นี่ฮะพ่อเป็นคนถามแม่ก็เข้ามากอดญาติก็มากันรุมล้อมกันใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปเอาตัวท่านมาแล้วให้มาแบ่งของอะไรท่านก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพ่อก็เลยบอกว่าก็เองไม่ระบุว่าจะให้อะไรกับใครมันก็แบ่งไม่ได้คนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้อยากได้ของตรงกันมันก็วุ่นวายสิลูกเอ้ยเองมาก็ดีแล้วแบ่งกันซะมันจะได้ไม่เถียงกันข้าก็รำคาญเองยังไม่หมดบุญนะรีบแบ่งแล้วรีบกลับลงไปเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเองตายแล้วเองจะไม่มีร่างเข้านะไอ้คำปลิวนั่นแหละท่านถึงได้นึกได้ที่ยมทูตมาเอาวิญญาณท่านมาก็เพราะทำบุญรวมไม่แยกแยะว่าส่วนนี้ให้คนนี้นะส่วนนั้นให้คนนั้นนะก็เลยแบ่งกันไม่ได้ท่านก็จารณัยให้แล้วก็จัดการแบ่งมรดกกองบุญให้เท่าๆกันพ่อนี่ให้เกวียนให้ไถให้คราดอุปกรณ์ในการทำนาเพราะพ่อชอบทำนาส่วนแม่ก็ให้เสื่อให้หมอนไปเพราะท่านชอบทอส่วนที่เหลือก็แบ่งให้เท่าๆกันหมดอ่ะกว่าจะเสร็จก็นานโขจนกระทั่งเรียบร้อยท่านบอกว่าที่ท่านได้ไปเห็นมันก็เหมือนกับบ้านเราเหมือนโลกมนุษย์เรามีบ้านเป็นสัดส่วนอยู่เขตใครเขตมันจะก้าวไก่กันไม่ได้เมื่อทำบุญกุศลถ้าเราไม่ระบุชื่อเขาก็ไม่ได้รับไอ้ส่วนที่เราจะส่งไปเนี่ยท่านรู้สึกดีใจที่ได้มาพบญาติที่ตายไปแล้วแล้วก็อยู่กันยังมีความสุขบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องหลังใหญ่เพราะทำแต่กรรมดีผลกรรมนั้นก็ตามมาสนองในภพต่อไปเนี่ยคนไหนที่ทำกรรมไม่ดีก ก็อยู่เหมือนกระต๊อบกระท่อมเนี่ยท่านยมทูตทั้งสี่มาปรากฏตัวตอนไหนก็ไม่รู้จะพูดจาเสียงดุห้าวน่ากลัวเนี่ยถามว่าจะกลับไปโลกมนุษย์หรือยังเดี๋ยวไม่ทันเวลาท่านรีบบอกทันทีว่ากลับสิกลับพอแบ่งมรดกกองบุญเรียบร้อยแล้วเขาก็สั่งให้ท่านหลับตาซึ่งท่านก็เข้าร่างได้เกือบไม่ทันการเพราะญาติคิดว่าท่านตายแล้วจะเอาไปเผาท่านดิ้นอยู่ในโลงอึดใจใหญ่พระอุปัชฌาย์ที่มางานทอดกฐินก็บอกให้เปิดฝาโลงออกบอกว่าท่านยังไม่ตายพอฟื้นคืนสติดีแล้วท่านก็เล่าเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวท่านให้ทุกคนฟังนะเรื่องที่อาจารย์เอี่ยมดวงดีได้รับฟังมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปหลายเดือนแล้วซึ่งในตอนนั้นท่านได้ติดตามอุปัชฌาย์มาที่บ้านในคำปลิวก็เลยมารับฟังเรื่องราวที่แปลกประหลาดเนี่ยในคำปลิวซึ่งเป็นผู้ที่ประสบเหตุการณ์เนี่ยยังเล่าว่าขณะที่ไปยังดินแดนของคนตายเนี่ยร่างของท่านยังอุ่นอยู่ตลอดเวลาภรรยาของท่านก็ไม่ยอมเผาเอาร่างท่านไว้ครบ7วันพอดีก็ฟื้นไม่งั้นคงตายไปจริงๆครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เพิ่งจะเคยได้ยินมาเรื่องตายแล้วฟื้นของนายคำปลิวเนี่ยนะครับเรื่องของบุญนี่ยังต้องมีการบอกระบุจำเพาะเจาะจงจะให้ใครให้ใครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นความรู้แปลกๆสำหรับเรื่องของจิตวิญญาณครับ